Benito Stopa. The bass, ah, that's soul. The bass, ah, that's soul. Pasa, pasa. The bass, ah, that's soul. The bass, ah, that's soul. Pasa, pasa. Ik ben niet te stoppen. Ik ben niet te stoppen, ja. Ik ben niet te stoppen, want ze kunnen me niet pakken, ja. Ik ben niet te stoppen. Ik ben niet te stoppen, ja. Ik ben niet te stoppen, want ze kunnen me niet pakken, ja. Wat? Kom op, dans en spring, spring. Kom op, dans en spring. Deze beat is echt raar. Deze beat is echt raar. Deze beat is echt uit je benauw. Deze beat is echt ziki, ziki, ziki, ziki, ziki, ziki, ziki, ziki. Deze beat is echt tranger, zo tranger. Als mij, je weet wel, deze beat is echt dope, zo dope. Wil je deze beat hebben? Dope. Want deze beat is echt vet. Ik kan me niet rustig houden, want die beat maakt me gek. Al die meisjes, meisjes. Kom op, dans en spring. Wat? Kom op, dans en spring. Spring. Kom op, dans en spring. Hey, douche. Douche. Draaien met die heupen. Draaien met die heupen. Dan gaan we lekker. Kom op, dans en spring. Kom op, dans en spring.